αρκετά με τη λιτότητα. Enough is enough. Enough is enough. So I made up my mind, it must come to an end. Enough is enough. Και τελείωσε. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. 25% μείωση του GDP είναι αρκετά μεγάλο νούμερο και αρκετά με τη λιτότητα. Enough is enough. Τελείωσε. Enough is enough. Το λέει μια χαρά ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τώρα που βρίσκεται και στα εξωτερικά και συναντάται εκεί με τους θεσμούς, τους εκπροσώπους των θεσμών. Οι Τρόικα είναι εδοχομένοι σε κάποιο ξενοδοχείο, ψάχνουν να τη βρούνε όλοι και κυρίως μην ανταμώσει υπουργό. Ό,τι χειρότερο, να ανταμώσει Τροϊκάνος και υπουργός, θα γίνει μεγάλο μακελιό και γι' αυτό προσπαθούν και οι μεν και οι δε να αποφύγει ο ένας τον άλλον για να μην έχουμε τα χειρότερα. Είμαστε που είμαστε για τα χειρότερα, να μην γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Η είδηση δεν είναι ότι η Τρόικα τελείωσε. Αυτό το ξέρουμε, το ζούμε, το έχει πει και ο Βαρουφάκης. Σε ένα πεντάλεπτο που ευκαίρισε από κάτι φωτογραφίσεις που είχε να κάνει. Αυτή η φωτογράφηση τελευταία του Βαρουφάκη που βλέπουμε, κάνα τρίωρο, τετράωρο πρέπει να του κόστησε σε χρόνο, γιατί τέτοιες φωτογραφίσεις, στο σπίτι βεβαίως, έχουν και κόστος χρονικό. Αλλά αν είναι για το καλό του τόπου, βεβαίως να κάνει άλλες 10 φωτογραφίσεις που σίγουρα έχει κάνει και θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Η είδηση δεν είναι το τελείωμα της Τρόικας. Η είδηση είναι ότι αλλάξαμε νταβατζή και επισήμως. Τα προηγούμενα 4 χρόνια ένας άλλος οργανισμός, το IMF, ήρθε στη χώρα μας και επέβαλε μια πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας και προσαρμογής σκληρής λιτότητας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε το 25% του ΑΕΠ μας. Τώρα νομίζω έρχεται η ώρα ένας άλλος διεθνής οργανισμός, ο ΟΣΑ, να έρθει. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Να έρθει. Στην πάντα! Στην πάντα! Να έρθει για να συνεργαστούμε, ώστε τα επόμενα 4 χρόνια να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος μέσα από δομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Ελλάδα για να πάει μπροστά. Τώρα νομίζω έρχεται η ώρα ένας άλλος διεθνής οργανισμός, ΟΣΑ. Τώρα, τώρα, μας ακούτε, μας ακούτε, δεν μας ακούτε. Ναι, μας ακούει. Η Όλγα Τρέμιν αυτή και η περίφημη σύνδεση με τον Βαρουφάκη από το Παρίσι που δεν έκανε φωτογράφηση ή δεν την έχουμε δει ακόμα. Ο Αλέξης Τσίπρας μόλις μας είπε ότι με το κακό δουνουτού που χάσαμε 25% τελειώνουμε. Τώρα με πολύ μεγάλη χαρά έρχεται ο ΟΣΑ να χάσουμε και από εκεί ένα ποσοστό. Θα είναι 20, 25, 15, 5 ή θα κερδίσουμε από όλους αυτούς τους οργανισμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποτέ κανείς δεν έχει κερδίσει ούτε με τον ΟΣΑ ούτε με το δουνουτού. Απλά αλλάζουμε τον Νταβατζή. Ήταν ένα αίτημα των τελευταίων ετών πολύ έντονο, το αποφάσισε σχεδόν και ο ελληνικός λαός, οπότε υλοποιείται. Διακόπτουμε για λίγο εδώ τα πολιτικά γιατί αρχίζει η μουσική εκπομπή. BG's, λοιπόν. Μας έφερε τους Bee Gees ξανά ο Αλέξης Τσίπρας με το Γιάννη. Bee Gees λοιπόν. Με το Γιάννη. Με το Γιάννη με έναν νι. Θα αφήσετε κανένα άλλο να μιλήσει. Και γραμματής. Και γραμματής. Θα αφήσετε κανένα άλλο να μιλήσει όμως. Και BG's. Είναι η εκπομπή του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, ο οποίος βάζει μουσικά κομμάτια, τους BG's εδώ, το ακούσαμε, και μιλάει συνεχώς το τελευταίο διήμερο για το παλιό αγαπημένο συγκρότημα που τόσο κέφι είχε προσφέρει στη δισκοτέξ και οπουδήποτε αλλού. Ο κέφι επίσης, πολύ μεγάλο, Ο Τζίμερος πρόσφερε, ήταν χτες στην εκπομπή του Μπογδάνου, δεν ξέρω να το είδατε, κάποια στιγμή έκανε μια παρομοίωση του Τσίπρα με το Χίτλερ, στις μεθόδους δηλαδή. Βεβαίως ο ίδιος ο Τζίμερος εδώ μιλάει ως Χίτλερ. Αυτή η ανακοίνηση λοιπόν αυτού του θέματος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ελαφρότητα στην αντιμετώπιση ενός ευρύτερου ζητήματος που αφορά την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και γίνεται για εσωτερικούς λόγους, για εσωτερική κατανάλωση. Τέλεια. Δηλαδή λοιπόν, ο Τσίπρας μιμείται την τακτική του Χίτλερ, ο οποίος... Wow. Δεν... μιμείται την τακτική του Χίτλερ. Και αν ο κύριος Τζίμερος δεν ανακαλέσει, σηκώνεστε και φεύγει. Φυσικά και αυτό. Δεν ανακαλώ. Θάνο Τζίμερε, ο Τσίπρας μιμείται τις τακτικές του Χίτλερ. Ως προς τη δαιμονοποίηση ενός εξωτερικού εχθρού, για εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, προφανώς. Μπογδάνο, δεν προφανώς. Έχει, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Δεν πειράζει. Πουλάει μούρι. Αλλά κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Πουλάει μαγιές για να βγει στην επιφάνεια. Ναι, επικοινωνιακά είναι αψυχή. Μισό λεπτό. Αντεπιχείρημα δεν έχετε. Χαιρετώ. Γεια σας. Να, εδώ είναι το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκεί και έφυγε βεβαίως αναγκαστικά. Αφού ζητήσουμε συγγνώμη που βάζουμε τζίμερο στην εκπομπή, δεν το πολύ συνηθίζουμε. Και αν κάποιος έχει το κουράγιο να παρακολουθήσει γραπτά ή προφορικά του τζίμερου, στα 30 δεύτερα καταλαβαίνει την δημοκρατικότητα του ανδρός. Γενικότερα για πάρα πολλά θέματα, την πρωτοτυπία των ιδεών κυρίως, δημοκρατικές πάντα ιδέες. Οπότε εδώ ενοχλήθηκε πάρα πολύ και έκανε τους παραλληλισμούς γιατί γνωρίζει από μεθόδους Χίτλερ. Ο ίδιος βέβαια τα αποκρούει όλα αυτά, αλλά στον πυρήνα είναι ακριβώς ίδια. Το θέμα ποιο είναι, ότι φεύγει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έμεινε μετά μόνος του ο Μπογδάνος με τον Τζίμερο. Γιατί δεν λέμε μιμείτε τις τακτικές του Κέσσαρα. Όχι, γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Του Χίτλερ. Του Χίτλερ, του ναζισμού βεβαίως και του σταλινισμού επίσης. Των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ιστορία, κύριε Μπογδάνο, σας λέω, έχετε αντεπιχείρημα. Οποιοσδήποτε ηγέτης στην ιστορία ακολούθησε αυτή την τακτική. Εσείς γιατί επιλέγετε γιατί από όλους τους ηγέτες. Γιατί τον ο τελευταίος ήταν ο Χίτλερ. Και ξέρουμε πού οδήγησε η δαιμονοποίηση. Μα δεν ήταν ο Χίτλερ ο τελευταίος. Δεν ήταν ο Χίτλερ. Θα μπορούσατε να πείτε ο Σαντάμ. Ωραία, θα μπορούσατε να πείτε ο Νετανιάχου. Θα μπορούσατε να πείτε ο Αραφάτ. Θα μπορούσατε να πείτε οποιοδήποτε. Ωραία, όλοι λοιπόν, οι ηγέτες. Ωραία, είπα λοιπόν ότι μιμείτε την τακτική θα του Χίτλερ. Θα μπορούσατε να πείτε Κεφαλογιάννη και να φύγει και ο Κεφαλογιάννη. Θέλατε να σας πω και του Χίτλερ. Σας λέω και του Χίτλερ λοιπόν. Ναι, αλλά τώρα έφυγε ο Μπαλάουρα. Δεν πειράζει, αλλά και το και του Χίτλερ περιλαμβάνει και τον Χίτλερ. Πού είναι οι Κινέζοι? Ωεο. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. Έτσι λοιπόν έμεινε ο Μπογδάνος με τον Τζίμερο να κάνουν τις συγκρίσεις του Χίτλερ με τον Αραφάτ, με τον Σαντάμ, με τον Νετανιάχου και άλλους πολλούς και έναν Κεφαλογιάννη, όχι το γνωστό, έναν άλλον Κένιψιο, τόση μεγάλη οικογένεια που είναι στην Βούλη. Ακούσαμε πριν τη μουσική εκπομπή του Αδόνιδος, συνεχίζουμε με μουσική εκπομπή, στο μικρόφωνο η Πάολα. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, μα κάποιος δεν ξέρεις, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλοι να είστε καλά. Η Πάολα λοιπόν, η Πάολα κανονική τραγουδίστρια σε ένα παλιό κλασικό κομμάτι της ελληνικής δισκογραφίας του βουνού όπως λέμε. Θα πάμε σε ένα ανθρώπινο δράμα. Την τελευταία εβδομάδα, αυτή τη βδομάδα, κυριάρχησε στην επικαιρότητα ο Γκίκας Χαρδούβελης, ένας πολύ αγαπημένος υπουργός, με τα κουμπιά που πατούσε εκεί και είχε βγάλει καμιά 500.000, επειδή είχε φοβηθεί, τόσο στοιχίζει ο φόβος του Γκίκα Χαρδούβελη, 500.000, και όλα αυτά επειδή δεν θέλατε όλοι εσείς να εφαρμοστεί το μνημόνιο, γιατί αν είχε εφαρμοστεί το μνημόνιο, δεν θα κινδύνευε η Ελλάδα να βγει εκτός ευρώ, και άρα ο Γκίκας δεν θα φοβόταν. Δηλαδή να απολυθούν καμιά 500.000 άτομα, να κλείσουν και άλλα καταστήματα, να κοπούν και άλλα λεφτά από τα νοσοκομεία, να κλείσουν και άλλα σχολεία ή οτιδήποτε να κλείσει, να κοπούν συντάξεις. Αν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα φοβόταν ο Γκίκας Χαρδούβελης. Αυτό δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Ο άνθρωπος φοβήθηκε, έβγαλε τα λεφτά του. Δύο χρόνια πριν βγάλει τα λεφτά του, 1,5 χρόνο πριν βγάλει τα λεφτά του, το 10, έλεγε ο Γκίκας. Εγώ βλέπω το σήμερα να είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας τους Έλληνες. Δεν σας κρύβω ότι ως οικονομολόγος μπορεί να έχω φτωχύνει και εγώ όπως όλοι οι Έλληνες. Αλλά κάπου μου αρέσει. Μπορεί να έχω φτωχύνει και εγώ όπως όλοι οι Έλληνες. Αλλά κάπου μου αρέσει αυτό που συμβαίνει, με την εξής έννοια, ότι επιτέλους θα βάλουμε μυαλό, επιτέλους κάποιος ήρθε και θα μας πειθαρχήσει και θα κάνουμε αυτά τα οποία συνεχώς τα αναβάλαμε σε όλα αυτά τα χρόνια υπό την απειλή ότι θα μας δανείσουν κάποιοι, έτσι. Φτώχινε, δεν άκουγα το φι, κάτι δεν ακουγότανε. Φτώχινε, αυτό το φι δεν μπορούσε να πιαστεί. Φτώχινε ο Γκίκας Χαρδούβελης, όπως ακούσατε να λέει και ο ίδιος. Αυτά είναι 1,5 χρόνο πριν βγάλει ως φτωχός πάντα τα 500 χιλιάρικα έξω, αλλά κρατάει την υπόλοιπη περιουσία, όπως είπε εδώ, ο φτωχός πάντα Γκίκας Χαρδούβελης. Ποιος δεν έχει να διηγηθεί παρόμοιες ιστορίες γύρω του, από εμάς, από εσάς όλοι, και να πούμε περιστατικά φτώχειας από την κρίση τα τελευταία κυρίως 5 χρόνια. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επιτέλους θα μοιράσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο στρατός, με πρώτη φορά αριστερά, θα μοιράσει κάτι βιβλία στα παιδιά. Υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σκοπεύει να μοιράσει στα ελληνικά σχολιά, στους μαθητές, ενημερωτικά φυλάδια για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για την κατοχή, για... Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ο κ. Καμένος εκεί και προφανώς εσείς έχετε κάποια προνομιακή ενημέρωση σχέση με τα υπόλοιπα. Το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά συγγράμματα τα οποία, ξέρετε, ο στρατός έχει ειδικά επιτελεία που βγάζουν διάφορα βιβλία για ενημέρωση των αξιωματικών. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συγγράμματα που, είναι, που έχουν βγάλει για τη Μακεδονία, που έχουν βγάλει για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για το κατοχικό δάνειο. Αυτά λοιπόν τα συγγράμματα, τα οποία ούτως ή άλλως θα διανεμηθούν δωρεάν, εννοείται, δεν θα κάνουν κακό, καλό θα κάνουν στο να ξέρει σήμερα το Ελληνόπουλο των 14, 15, 16 χρόνων οι παππούδες του, γιατί πολλοί. Βεβαίως να σας συμπληρώσω και να σας προκαταλάβω. Βεβαίως θα μου πει ο κύριος συνάδελφος, γιατί να μην τα βγάλει το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί δυστυχώς, κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Παιδείας έχει κατακρεουργήσει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία εδώ και 35 χρόνια. Διότι έχουν αναλάβει κάποιοι να αποδομήσουν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Κοντά του κι όλοι οι άλλοι που την Ελλάδα έσωσαν από ποτιά μεγάλη. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Εδώ είναι η κυρία Ξουλίδου, βουλευτής βεβαίως των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η οποία υπερασπίστηκε στην πρωινή εκπομπή και δήλωσε και ανακοίνωσε ότι ναι, το Υπουργείο Άμυνας θα μοιράσει, ο στρατός, θα μοιράσει βιβλία. Έχει να γίνει αυτό από την εποχή που ακούσαμε το εμβατήριο του στρατού, από τη Χούντα δηλαδή, να μοιράσει επιτέλους και ο στρατός κάποια βιβλία για να μάθουν τα παιδιά αυτό που πρέπει να μάθουν. Και αυτό γίνεται επειδή το Υπουργείο Παιδείας, που θα όφιλε και θα πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα, έχει παραποιήσει την ιστορία τα τελευταία χρόνια. Στο Υπουργείο Παιδείας είναι οι ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί, ενώ στο Υπουργείο Άμυνας είναι ο ανεξάρτητος υπουργός και Έλληνας ταυτόχρονα, Πάνος Καμένος. Πολύ ωραίες στιγμές είναι όλα αυτά. Γι' αυτό κολλάει και το τραγούδι από την εποχή του Παπαδόπουλου. Σιγά σιγά να τα θυμόμαστε και αυτά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας οφείλονται, επειδή έχουμε πρώτη φορά αριστερά, και είναι θέμα καρμικό, γρουσουζιάς, πείτε το όπως θέλετε. Αριστερός, εδώ, αριστερός. Ο αριστερός μου, τι είναι στα αρχαία ελληνικά? Ο Οδυσσίωνος, ο Γρουσούζης, ο Προμηνίων Κακά. Αυτά είναι ο αριστερός στα αρχαία ελληνικά. Ψήφισε ο ελληνικός λαός πρώτη φορά αριστερά. Και από την ώρα που ψήφισε πρώτη φορά αριστερά, αεροπλάνα πέφτουν στην Ισπανία, το γεωφύρια πέφτουν στην Ήπειρο, οι τράπεζες χάνουν τις καταθέσεις, τα νοσοκομεία μένουν χωρίς λεφτά, τώρα δεν ξέρω αν θα μου το δω μήνα συντάξει μισθούς, οι αγρότες χάνουν τις επιδοτήσεις τους. είστε! Σας λέει εδώ το λεξικό, Little Scott! Αριστερά, ο προμηνύων κακά, ο γρουσούζης, ο καταστροφές! Και πήγατε εσείς και τους ψηφίσατε! Και αφού τους ψηφίσατε αναρωτιέστε, μα γιατί πάνε άσχημα τα πράγματα! Μα τι περιμένατε, σου λέει η ελληνική γλώσσα του Little Scott! Πήγαινε εκεί στη δεξιά, πήγαινε εκεί με ασφάλεια, πήγαινε εκεί που σου προμηνύει καλά, πήγαινε εκεί που θα σου λύσει τα προβλήματα! Έχει βροχή από το πρωί. Οφείλεται στην αριστερά. Τέτοιος καιρός από τότε που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και χιόνια έχει στην Αττική και βροχές και δεν έχουμε δει καθόλου ήλιο. Είναι μια λογική προσέγγιση, άκρος λογική, του τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο. Το λέει και το λεξικό, δεν το λέει μόνος του ο Άδωνης. Τον ορισμό τον έλεγε και παλιά. Απλά τώρα έχει προσθέσει και γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο που έχουν να κάνουν με φυσικές καταστροφές, με ατυχήματα αεροπορικά ή ακόμη δεν ξέρουμε με τι θα εμπλουτιστεί ο σχετικός κατάλογος μέχρι να ξαναβγεί η δεξιά και να μην συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Το είπε πολύ καθαρά. Ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης, εκεί στο Μαξίμου, συντονιστής των συντονιζόμενων και δευτερευόντων εκεί συντονιστών, υπουργών και όλα τα υπόλοιπα, μιλούσε χθες το πρωί στο Sky, στον Παύλο Τσίμα, και έκανε μια σύγκριση για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους Γερμανούς και τους λαούς που υπέφεραν. Αυτό το σκέλος είναι... αφορά όμως την Ελλάδα και τη Γερμανία, την Αθήνα και το Βερολίνο. Αφορά και όλους τους Ευρωπαίους. Όλοι υποφέρανε εκεί την περίοδο. Εκτός των Αυστριακών και των Πολωνών που ήταν σύμμαχοι, όλοι οι άλλοι η Ευρώπη υπέφερε. Μην το ξεχνάμε. Όλοι οι άλλοι η Ευρώπη υπέφερε, μην το ξεχνάμε. Οι Πολωνοί και οι Αυστριακοί. Μόνο αυτοί, σύμφωνα με τον κύριο Φλαμπουράρη, δεν υπέφεραν. Για τους Πολωνούς δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Και επειδή θέτουμε και θέματα Ευρώπης, πρέπει να τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πολίτες Πολωνοί νεκροί, 5.680.000 είναι που δεν υπέφεραν οι Πολωνοί. Στρατιώτες Πολωνοί νεκροί, 123.000. Δεν βάζουμε τις καταστροφές, στη Βαρσοβία το κέντρο της που ισοπεδώθηκε και όλα τα υπόλοιπα που λίγο να γνωρίζει κανείς τι ακριβώς έγινε. Άλλωστε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε 1η Σεπτέμβρη του 1939 όταν σηκώθηκε η μπάρα και πέρασαν οι γερμανικές στρατιές από τη Γερμανία στην Πολωνία. Έτσι ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και SMS. Όποιος θέλει να στείλει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και τώρα ελάτε όλοι μαζί να κλάψουμε για το που κατάντησε αυτή η χώρα, που την καταντήσαν, που ήταν μια πολύ σοβαρή χώρα. Δεν το λέμε εμείς με αυτό το σπαραγμό, εμείς θα το λέγαμε αλλιώς. Το λέει όμως ένας άνθρωπος που πραγματικά είχε φτιάξει αυτή τη σοβαρή χώρα και ταιριάζει απόλυτα με τη σοβαρή χώρα, ο Θόδωρος Πάγκαλος. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου θα συναντηθούμε και αν συναντηθούμε, λέει, πού θα συναντηθούμε, στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα. Μα αυτό είναι το θέμα. Το κύρος του κυρίου Βαρουφάκη που δεν τον ήξερε τη μάνα του. Και το αν φοράει το πουκάμισό του έξω ή μέσα από το αυτοκίνητο να γράφει τον Γιάννη με νίκη. Τι καραγκιόζικα είναι αυτά. Πώς καταντήσαμε έτσι μια σοβαρή χώρα ευρωπαϊκή που κυβερνήθηκε από άτομα με τεράστια ελαττώματα που κάναν τεράστια λάθη. Από Κωνσταντίνο Καραμαλή, από Κώστα Σιμίτη. Εγώ θα λέγω και από τον Γιώργο τον Παπανδρέο που έκανε λάθη φοβερά αλλά έκανε και πράξεις των μοιρές. Και τελικά από το Σαμαρά φτάσαμε στο σημείο να κυβερνούμεθα από ανθρώπους οι οποίοι μας απασχολούν με τα πουκάμισά τους, τις μπότες τους και τα χούλια τους. Τι είδους αλητεία είναι αυτή που έχει ασκύψει και έχει καταλάβει τη χώρα. Πώς καταντήσαμε έτσι μια σοβαρή χώρα. Αρκετά με τη λιτότητα, enough is enough. Και τελείωσε. Τώρα νομίζω έρχεται η ώρα ένας άλλος διεθνής οργανισμός, ο ΟΣΑ. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Πού είναι ρε οι Ρώσοι? Ο ΑΕΟ. Πού είναι οι Κινέζοι? Ο ΑΕΟ. Ο ΟΣΑ. ΟΣΑ. Α, μας ακούτε. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. ΟΣΑ. Mamma mia, here I go again. τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου θα συναντηθούμε. Και αν συναντηθούμε, λέει, πού θα συναντηθούμε, στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα. Μα αυτό είναι το θέμα. Το κύρος του κυρίου Βαρουφάκη που δεν τον ήξερε τη μάνα του. Και το αν φοράει το πουκάμισό του έξω ή μέσα από το αυτό και να γράφει τον Γιάννη με νίκη. Τι καραγκιόζικα είναι αυτά. Πώς καταντήσαμε έτσι μια σοβαρή χώρα. Αυτό ασχολίαστο. Το πώς καταντήσαμε, όλα τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το πώς καταντήσαμε έτσι μια σοβαρή χώρα και να το λέει ο Πάγκαλος, νομίζω ούτε ο καλύτερος σεναριογράφος, κειμενογράφος δεν θα μπορούσε να το φανταστεί και να το βάλει κάτω σε χαρτί. Έχουμε και άλλη Πάολα, αλλά με απόψεις πολιτικές πάντα για τον Τσίπρα και για τον Βαρουφάκη. Ο Τσίπρας αρέσει, σαν άντρας. Όχι, ρε, τι να μ' αρέσει. Όχι. Σαμαράς. Όχι. Ο Βαρουφάκης έτσι λέγεται τόσο καινούργιο. Έλα, αυτό τον ξέρεις τώρα. Δεν νιώθεις καλά. Νομίζω ότι φοράει πιο πολύ κονσίλερ από σένα. Φοράει. Νομίζεις πως φοράει για να είναι ωραιότερος από σένα. Έχουμε ρίξει στη lifestyle κατάσταση. Όπως ακούτε, θα υπάρξει απάντηση, φαντάζομαι, το Υπουργείο Οικονομικών. Λαός, μέρος Α. Μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Ναι. Δεν μου λες, παλιοκουμουνί, εσύ ξέρεις τίποτα για την επί του όρους ομιλία? Δεν ασχολούμαι. Για τα θεοφάνεια, έχεις πάει ποτέ στα θεοφάνεια? Έχω πάει μια φορά, με έχεις το πουλί και δεν ξαναπήγα. Το Άγιον Όρος έχεις πάει? Δεν μας αφήνουν εμάς. Όλα αυτά ο πρωθυπουργός τα έχει κάνει. Α, ναι, όχι απλά μόνο αυτά, έχει κάνει και άλλα πολλά ο πρωθυπουργός. Μη σας ξαναακούσω να μου το πείτε άθεο, γιατί θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Το παιδί είναι διαβασμένο. Αυτό δεν το κάνει ένθεο, να ξέρεις. Οι ικανοί δεν τα ξέρουν τόσα. Τώρα μάθαμε και την επί του όρους ομιλία. Αντί να του πούμε ευχαριστώ που μας διδάσκει δωρεάν θρησκευτικά, τον λέμε και άθεο. Όπου εμείς θέλαμε να μάθουμε δωρεάν θρησκευτικά. Όχι, κύριε, να τα πληρώσω, θα την πληρώσω τη θρησκεία σου. Ώρα είναι να ακούσουμε τον Τσίπρα ξαφνικά, εκεί που είναι στη Βουλή, ξαφνικά να γυρίσει σελίδα και να πει: Και όταν είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος και αφού κάθισε, τον πλησίασαν οι μαθητές του. Και τότε άνοιξε το στόμα του και τους δίδαξε λέγοντας: Θα τους πούμε θεσμούς και όχι τρόικα, θα πει ο Αλέξης. Και θα χρησιμοποιήσει εκεί μια παραβολή της πούτσας να μας πείσει ότι ήταν το καλό αυτό και είναι κάτι διαφορετικό οι θεσμοί. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι. Όποτε ακούω να μιλάει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Γαπ, ποιο ξέχασα κανέναν. Ο Λαλιώτης, για να μην τον ξεχνάμε, το Λαλιώτη, ο Παπακοσταντίνου, όλοι αυτοί. Μου έρχεται και εμένα ένα απόσπασμα στο μυαλό. Το εκτελεστικό απόσπασμα, ποιο απόσπασμα? Ναι. Έλα, μορφέ. Έφλος. Είδα ένα παλιό επεισόδιο και είχα μια απορία. Ξέρεις όντως καποέρα? Βέβαια ξέρω καποέρα. Είμαι καποερίστας μεγάλος που τότε. Έλα, ρε, μην κάνεις λακ, αλήθεια σε το. Παιδί μου στο Τέκεν, να φανταστείς, όταν έπεσα εγώ ηλεκτρονικό στα ουφάδικα, έπαιρνα τον Έντι. Το είδα το επεισόδιο, δεν το είχα δει. Και σε είδα και λέω, ρε γάμο, το πολύ καλά τα κάνει. Έχουν βάλει άλλον. Τι άλλος, παιδί μου, σου μοιάζει ο σωματότυπος να είναι άλλος, εγώ είμαι. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο πορωμένος που να θυμάμαι και το σωματότυπος. Άμπα. Πορωμένος είμαι, δεν με πρόσεξες. Αλλά δεν κοιτά το σωματότυπο, μόνο το κολαράκι. Το κολαράκι, παιδί μου. Έχεις δει τέτοιο κόλλος άλλον άνθρωπο? Έχετε το κόλλος. Άρα εγώ είμαι. Οκ, αγορίνα. Αγορίνα, τώρα εντάξει, με αυτά που λέγαμε δεν ταιριάζει. Τέσσερα, να είσαι καλά. Κέντρο αριστερά με καπιταλιστική ευφυΐα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό? Το άκουσα στο κόκκινο από τον Παναγιώτου. Είναι οικονομολόγος στο Λονδίνο, ο οποίος δουλεύει για το ΣΥΡΙ του Λονδίνου. Άκου τώρα, κάναν τέτοια αυτοκριτική η ΣΥΡΙΖΑ, δεν του το είχα. Καταργούμε και τις λέξεις. Δηλαδή, η λέξη ιδιώτη που σημαίνει ηλίθιος θα καταργηθεί. Δεν υπάρχει ιδιώτη. Είναι κεντροαριστερά με καπιταλιστική ευφυΐα. Πώς είναι το βλέπει? Ναι. Βέβαια. Αν μιλάς μισή ώρα με τη Λουκά και άλλο τόσο με τα κοριτσάκια για τα αρκουδάκια τους, πού να μείνει χρόνος για τους άλλους? Α, παπαζίλια. Μην μου κάνεις εμένα σκηνές, δεν τα αντέχω αυτά. Νιώθω πίεση και φεύγω. Εσύ την ξέρεις την επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού, ε? Και βέβαια την ξέρω την επί του όρους. Την έχεις διαβάσει? Καλέ, εγώ δεν έχω διαβάσει την επί του όρους. Τι λέει, μην μου πεις για τις ακίδες και τα δοκάρια, γιατί αυτό το ακούσαμε. Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού. Προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού. Ρε μαφία. Και άνοιξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτός λέγον, μωρή. Τον Google τώρα και το διαβάζεις. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Σε μένα, μωρή, θα τα πεις εγώ που ήμουν παπαδάκι. Πρώτο παπαδάκι. Όχι ο δρόμος. Όχι ο δρόμος. Το παπαδάκι στη σειρά το πρώτο. Κρατούσα το εξαπτέρυγο. Και όλη την ώρα που με έχανες που με έβρισκες κάτω από τα ράσα του παπά ήμουνα. Ή του πάπα. Τέλος πάντων, ό,τι γουστάρεις. Κάτω από κάποια ράσα ήμουνα. Παλιόπαιδο. Πήρα να βρει. Όχι παλιόπαιδο, παιδί μου. Παλιόπου. Τώρα νομίζω έρχεται η ώρα ένας άλλος διεθνής οργανισμός, ο ΟΣΑ, που έχει ανάγκη Ελλάδα για να πάει μπροστά. Μπροστά, μπροστά. Κόβονται τα φύ και τα αλφα σήμερα. Έχουμε ένα θέμα. Μήνυμα ακροατή από τη Θεσσαλονίκη ο Σάββας. Γεια σας, φίλοι της Ελληνοφρένας. Θα ήθελα να ξαναπείτε τον τίτλο της ταινίας που άρχισε να προβάλλεται χτες στους κινηματογράφους και αν μπορεί κάποιος να βρει την ταινία στο ίντερνετ αμέσως στη λαμογιά ο νου σου. Και πώς, σας ευχαριστώ. Εννοώ την ταινία που σχετίζεται με τον εμφύλιο. Είχαμε χθες τον σκηνοθέτη, τον Διονύση Γρηγοράτο. Fils de Grèce. Fils είναι με λατινικά. F-I-L-S. De Grèce. Γη της Ελλάδας, γόνη της Ελλάδας είναι. Χτύπα το, παίζεται εδώ στην Αθήνα. Και πριν να πάτε σε κινηματογράφο, όχι με το ίντερνετ πια. Τέτοιες ταινίες, τέτοιες προσπάθειες είναι καλό να στηρίζονται όπως τους αξίζει. Ανθρώπινο δράμα. Και έχω και αγωνία βέβαια. Για την οικονομική κατάσταση. Δεν φαίνεστε να αγωνιάτε. Κάνετε φόρους χρωστάω. Αφήστε. Βιάζομαι να πουλήσω. Αν μπορούσα να πουλήσω μερικά κινήτα, γιατί εγώ δεν είμαι παιδί του λαού, είμαι στη μεσαία τάξη. Ανήκω και είχα και μερικά κινήτα, όπως έχουν συνήθως οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης. Και τους διαφοροποιούσε από τους εργαζόμενους, ας πούμε, τους διαφοροποιούσε αυτό, ότι μπορούσε να πουλήσω κανένα κινήτο και να βελτιώσουν την κατάσταση. Το θέλει ο κόσμος να δει, κάποια αλάφρυνση, κάποια έτσι. Βελτίωση του καθημερινού. Εσείς δεν το θέλετε αυτό. Εγώ βεβαίως το θέλω. Τι λέτε τώρα. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τον ένφια. Ο Πάγκαλος δεν έχει να πληρώσει τον ένφη. Αυτά είναι ανθρώπινα δράματα. Ο Χαρδούβελης φτώχινε στην κρίση και έβγαλε 500 χιλιάρικα γιατί φοβότανε. Ο υπόλοιπος λαός είναι μια χαρά. Ναι. Με τον Τσίπρα θα πάρουμε κανένα επίδομα ενεργείας ή αρχή. Φέτος, όχι, δεν πάρεις. Αρχή θα πάρεις. Αλλά θα πάρεις αρχή επειδή για τον εξής απλό λόγο, φίλε. Ποιο? Ότι θα σταματήσουν οι άνεργοι. Τι λες, Απόστολ, θα σταματήσουν οι άνεργοι. Ναι. Καταργούμε τους ανέργους. Εγώ δεν θα βρω δουλειά όμως. Ναι, θα λέγεται αλλιώς. Άνεργος δεν θα λέγεσαι. Πώς θα λέγομαι. Ομοί έχουν εργασία. Είναι αλλιώς, παιδί μου. Το ακούς το κομμουνιστικό μέσα του, το ακούς το αριστερό αυτό που αναβλύει από εκεί. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά και. Έλα, γεια. Εμένα αυτή η αριστερά δεν με αφορά και δεν είναι αριστερά. Σας ακούω πολλά χρόνια, δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο, αλλά χτες ακούγοντας αυτό το υπόδειγμα αριστεροσύνης και αξιοπρέπειας στον Ψαριανό, συχάθηκα τη ζωή μου πια με αυτούς τους τύπους. Που είχε να μας πει ότι δεν είναι σαν τους άλλους Σαμαροβενιζέλους, δεν μας είπε τι έκανε τα 5 τελευταία χρόνια με αυτά τα ρημαδομνημόνια. Υπέγραφε ότι μπορούσε, τι να σου πω. Μέχρι που στο τέλος υποστήριξε και τον Γεωργάκη και τον Καραμαλή ότι δεν προλάβανε να κάνουν αυτά που θέλανε. Δηλαδή πόσο πιο ξεφτυλισμένος, πόσο πιο κομμάτι του συστήματος. Τον συχάθηκε η ψυχή μου. Ευχαριστώ. Ναι. Θα μου καταλάβει όλη το σύστημα. Πρέπει να αλλάξει κόμμα να κάνει άλλο αλλού πλάκα. Ναι, το στάνιό μου μέσα. Σας είπα, εγώ θα έρθουν οι Σιριζέοι, θα μας φάνε, δεν θα έχουμε δουλειές. Γαμώ το κερατό μου, γαμώ δηλαδή, ρε φίλε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, θα με καταλάβουν, δεν έχω πρόβλημα. Να βγάλουμε μια γκόμενα τουλάχιστον. Ωστε συγκόμενε που με ξέρουν όλες και δεν τις ξέρω εγώ. Δεν περνάει και το. Καλησπέρα. Όχι, έπιασε, μου δώσε τηλέφωνο μετά. Αλλά τέλος πάντων είναι μία. Ήρθαν οι Σιριζέοι τουλάχιστον, θα μείνουμε χωρίς δουλειά να γαμάμε. Να γαμάμε, κύριε. Ναι. Στο τέλος θα αποκτήσετε τέτοια δημοφιλία που δεν θα μπορείς να κάνεις φάρσα σε κανέναν. Παιδί μου, άσε με ήδη, έχω γίνει δημοφιλόφιλος. Άσε με, είμαι έξαλλος. Πρέπει να κάνω κάποια στιγμή outing. Ναι, να κάνεις. Έκανα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου πιάσε. Έλα, γεια. Ναι. Αγαπητέ, αυτός ο Χαρδούβολης έβγαλε 500 χιλιάρικα έξω. Ναι, αλλά λίγα-λίγα, 10 χιλιάρο. Άστα, ναι. Δεν βγαίνανε, παιδί μου, δεν βγαίνανε. Ναι. Και τα περισσότερα τα άφησε εδώ στην Ελλάδα. Πόσα έχει, ρε φίλε, να είμαι. Πόσα... Καλά, παιδί μου, τώρα. Εντάξει, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος τόσα χρόνια στον χώρο. Στον χώρο της πολιτικής, έτσι το έχουμε πληρώσει το Χαρδούβολη. Ναι, όταν βέβαια του ακούς, μα θες και γύρω λέξεις. Αφού τώρα μου λέει η γυναίκα μου, έχουμε ρε άντρα κανένα φράγκο. Και τι της απαντώ, δεν υπάρχει χαρτοφυλάκιο μηδέν. Τίποτα, ε. Αλλάζουν τα πράγματα. Μην αρχίσει να σου χρησιμοποιεί αυτή τέτοια στο φαΐ τώρα και στο σεξ. Το χαρτοφυλάκιο του έρωτα και τέτοια. Ναι. Πες τώρα, Αποστολή, για την ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τα 200 εκατομμύρια που ζητάνε οι Τροϊκανοί, πού θα τα βρούμε. Αμέσως. Πού στο. Ναι, παρακαλώ. Ακούτε. Ναι, ναι. Είπα 500 εκατομμύρια έχει εισπράξει ο Γερμανός στο αεροδρόμιο από ΦΠΑ. Αμέσως. Πού στο. Το ΦΠΑ έχει εισπράξει ο Γερμανός. 500 εκατομμύρια. 500. Είπα από εκεί θα τα βρούμε. Να τα δώσει ο Γερμανός. Το έχω μεταφέρει ήδη. Ποιο θα τα δώσει. Ο Γερμανός από στο. Να τα ζητήσει η κυβέρνηση. Ναι, δεν ξέρω. Θα το πω στον Αποστόλη και ό,τι μπορεί θα κάνει. 200 λέει η κυβέρνηση. Α, κι άλλα 200 τι γίνεται, παιδί μου, πόσα. Μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερου. Μάλιστα, να σε καλά. Να μην σα ξεφεύγει αυτό. Θα τα πω εγώ όλα στον Αποστόλη. Θα τα κανονίσει εκεί με του Σιριζέου του φίλου του. Έλα, γεια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο λαός με τις παραγγελίες του. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές. Θέλω πολλές μάνες με λάκρινες. Μια Γερμανίδα να την έχω για δαδά. Μια Ελληνίδα να την κρατάω αγκαλιά. Ναι. Θέλω για την Παρασκευή ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Όχι, όποιο θέλω εγώ, θέλω συγκεκριμένε αφιέρωση. Δεν έχω σκεφτεί κάποιο. Θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιάννη που έχει το Σάββατο γενέθλια και είναι Σιριζέο μέσα στο κόκαλο. Μην του βάλω κανένα επαναστατικό, θα πάθει εγκεφαλικό. Να βάλω πάνω κιάμο, Πάολα, τι να του βάλω. Τι σε πιάνει και με ψάχνει και τρελαίνεσαι. Αυτά θα βάλω. Τα γουστάρουν αυτοί οι Σιριζέοι. Τι σε πιάνει και με ψάχνει και τρελαίνεσαι. Αϊντέ! Πώ τελειώσαμε για πάντα. Αϊντέ! Πιάνει και με ψάχνει στα τηλέφωνα. Έλα, Στάσα, έλα. Έλα, κουμπάρα. Έλα, κουμπάρα. Άιντε! Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές. Θέλω πολλές και πολλές τις φίλες. Λοιπόν, για την Παρασκευή δύο ηχητικά θα ήθελα. Για πες τα. Το ένα είναι με τον Πάγκαλο και τον Τσίπρα να είναι σε πάνελ μαζί και να του λέει κάτι ο Πάγκαλος για τον παππού του. Τσίπρα στο Πάγκαλο για τον παππού του και να απαντάει ο Πάγκαλος και να κάνει την πάπια ο Τσίπρας. Και ένα δεύτερο παλιό ηχητικό του Τσίπρα που λέει καλά λόγια για σένα και λέει για τον Σίμιο για τον 902. Πού φαλέτσα, πού τα θυμάσαι όλα αυτά. Ακούω από πολλά χρόνια. Δεν σας άκουσα κύριε Πάγκαλε. Λέει ότι τα έχουμε ξανακούσει. Μια διάρρηξη από το σπίτι σας, από εκεί που είσαστε. Εμείς μετακινηθήκαμε εδώ για να κάνουμε. Δεν είμαι στο σπίτι μου κύριε Πάγκαλε, είμαι στο στούντιο του Μέγκα. Δυστυχώς θα ήθελα πολύ να τα ξέρουμε αυτά, είναι γνωστά. Τα είναι πει πανελειμμένα. Μη σα ενοχλεί να ακούτε μια άλλη άποψη, κύριε Παγκαλέ. Μη σα ενοχλεί, δεν υπάρχει. Παριέμαι να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Τι να κάνουμε, ελληνικό λαό ακούω και διαφορετικέ απόψει. Όταν θα φτάσουμε στην εποχή να ακούμε αυτά που θέλετε εσεί μονάχα, θα έχουμε γυρίσει στην εποχή του παππού σα. Μα έχει, τι είπατε. Είσαστε κριτική. Δεν σα άκουσα, κύριε Παγκαλέ. Σα τον επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Τι ερώτηση και την ελληνοφρένεια θες. Την κάνει μόνιμο ο Θήμιος. Ξέρεις, αν θα συνεργαστούν ή όχι το Πασόκ. Γιατί όταν πιστεύει ο Θήμιος ότι θα συνεργαστεί, θα το παίζει συνέχεια. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του. Αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη, θα ήταν μονάχα για τον 902. Βαρύ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα και το Θήμιο. Γιατί καλέ. Για όλα, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις το γύρο από τη Μαγούλα. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι, προς το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Είχαμε με τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι. Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γα***σω. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θριάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι. Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη. Άρε γαμμένα μαγά. Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές. Θέλω πολλές ξάντιες μελάχρινες. Μία τουρκάλα να μου πατάει τον αργυλέ και μια σπανιόλα να μου χορεύει ολέ. Θα μου αφιερώσει τον Αλεξανδριανό με τον το Γιάννη τον Κότσιρα. Σε μνήμη του Ρούσο, Ντέμι Ρούσο και του. Θα σου βάλω Κότσιρα για τη μνήμη του Ντέμι Ρούσο. Με πα καλά κι εσύ. Ένα κομματάκι μικρό μάτι. Το Αλεξανδρινό, θα τραγουδάμε και θα σκεφτόμαστε τον Ντέμι Ρούσο. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Είναι Αλεξανδρινό, είναι Αλεξανδρινό. Είναι τα καλά παιδιά που βγήκαν από εκεί. Είμαι και εγώ από το Κάιρο. Ο Αλεξανδρινό, ο καθαρό ουρανό. Στον έρωτα είναι σαν διαμάτι ανθεκτικός. Κι όπως καθρεφτίζεται στη θάλασσα ζέστος, λες για σαλάμ να κι ένας άξιος μισθός. Σου έχω για την Παρασκευή μια φανταστική παραγγελιά. Από την ταινία Σοφερίνα, το δικαστήριο που η Κέτη Λαμπροπούλου λέει τον μνηστήρα της, τον Μπάκη, το χρυσό πιπί που παρήγγειλα και το έβαλαν στο πορτοφόλι. Συνέδεσέ του, σου έχω εμπιστοσύνη εσένα, με τον καινούριο μας πρόεδρο. Θα σας το πω διαφορετικά. Πιστεύετε ότι είναι ευτυχής ο κύριος Σαμαράς? Μπάκη! Τι είναι αυτά που ακούω! Κανένα δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν νομίζω ότι είναι ευτυχής ούτε ο ίδιος λοιπόν, ο Σαμαράς. Τον βλέπετε πόσες φορές, όποιος τον ξέρει, τον Αντώνη τον Σαμά, σαν άνθρωπο από κοντά. Ναι. Τον βλέπετε πραγματικά, δηλαδή, ότι υπερβαίνει τα όρια. Δεν έχει αποτέλεσμα η υγεία του ώρες-ώρες. Κάπου όχι, έχει πει κύριε Παυλόπουλε, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έχουν πει ένα, όχι μέχρι στιγμή στην Τρόικα. Πείτε πολλά. Πολλά. Για δείξτε μου το πορτοφόλι σου. Αιώνες φαρμάκι, γενιές φαρμάκι. Γραμμή αντιλάλησε αδιάφορο σου τιμονιέρη. Αυτό. Το Πάκι. Πίπι! Το χρυσό πίπι που είπα και του βάλανε! Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές. Θέλω πολλές για πολλές τις φίλες. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη για αύριο ή για την Παρασκευή. Θέλω ένα τραγούδι που μάλλον μπορεί να μην το έχεις ακούσει. Πες το. Του Γιάννη Καλαμίτση, λέγεται του λαού Αλφαβητάρη. Το εψιλόν είναι μια λέξη και μια κρυφή επιθυμιά που τη χαράζανε τις νύχτες πριν να φέξει και την εφτιάχνανε με αίμα και κορμιά. Μια προσευχή γράφουν και με λάμδα λεφτεριά. Και μια αφιέρωση για τα ματάκια στα όμορφα. Οπα. Και το κορμί σου. Το τραγούδι που λέει θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές. Εμένα δεν με εκφράζει αυτό. Ξέρω ότι είσαι επιδίκουλας. Ναι, θέλω πάρα πολλές. Το πολλές είναι λίγο γι' αυτό. Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές. Θέλω πολλές ξάπιες με λάγρινες. Μια αφρικάνα για να της θέλω στη δουλειά. Μια αμερικάνα για να της παίρνω τα λεφτά. Χαίρετε. Γεια σας. Θέλω την δύσκολη γένα του Τσίπρα με τα νερά που σπάσανε της Μαγούλας. Στις 25 του Γενάρη η Ελλάδα πέρασε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Ζούμε σήμερα τη γέννηση μιας νέας εποχής. Όπως κάθε γένα, έτσι και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι. Κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη, βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι? Ναι, καλησπέρα. Yeah. Λοιπόν, είχα πάρει κάποτε για τη Μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη Μαγούλα? Ναι, με κάτι νερά, εν πάση περιπτώσει, και μου έχουν πει ότι με κοροϊδεύεται με αυτό. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό, κατάλαβες? Ποιο είναι το μικρό σας? Έλα, να τελειώνει αυτό, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Μισό λεπτό, είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρας που έπαιρνε από τη Μαγούλα που ήταν έγκυος. Με εμένα το μαγκάτι μου, θα σε πιάσω, ρε, ακούς. Θα σε πιάσω και θα σε γάμω. Μισό λεπτό, στη Μαγούλα τρέχουν ακόμα τα νερά. Επίσης το νερό είναι που σας κάνει τόσο άντρα. Τι έχει το νερό της Μαγούλας? Όλο λόγια είσαι. Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές.